policja. Nie chcę w tym momencie z uwagi na taktykę tych poszukiwań wypowiadać się szerzej na temat osoby, która została wytypowana jako sprawca. Wszystkie dotychczas ustalone fakty pozwalają nam przyjąć ocenę tego rodzaju, że mamy do czynienia z umyślnym spowodowaniem śmierci. Przestępstwo zagrożone nawet karą dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy zaprzeczają informacjom, że udało się odnaleźć nóż, którym poszukiwany mężczyzna zaatakował dwóch mieszkańców Podkarpacia. Nie wiadomo również, z jakich powodów doszło do tragicznej w skutkach awantury. Pracowitą sobotę mają strażacy, którzy usuwają drzewa powalone na drogi i energetycy, którzy naprawiają uszkodzone linie prądu. Nie mają mieszkańcy w okolicach Słupska, Darłowa, Wejherowa, Koszalina i Bytowa. Siła wiatru na razie nie słabnie i dziś też będzie mocno wiało, ostrzega rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Synoptycy na dzisiaj w dalszym ciągu przewidują występowanie podobnych zjawisk atmosferycznych. W paśmie województw północnych wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę, natomiast na pozostałym obszarze od 60 do 80 km na godzinę. Na szczęście wichura nie wyrządziła dotąd większych szkód. Od poniedziałku indonezyjskie władze rozpoczną kontrolę rozkładów wszystkich lotów linii Air Asia w tym kraju. To część rządowego dochodzenia w sprawie niedzielnej katastrofy samolotu malezyjskiego przewoźnika na Morzu Jawajskim. Okazuje się, że przewoźnik nie miał tego dnia oficjalnej zgody na lot korytarzem powietrznym, w którym doszło do katastrofy Airbusa. Niewykluczone jest nawet cofnięcie licencji Air Asia w Indonezji. Nadal trwają próby zlokalizowania wraku samolotu malezyjskich linii. Nad ranem naszego czasu służby ratunkowe zauważyły dwa duże obiekty na Morzu Jawajskim. To mogą być fragmenty wraku samolotu Air Asia. Do tej pory z morza wydobyto 30 ciał. Na pokładzie samolotu były 162 osoby. 11 tysięcy ton soli wysypano tej zimy na belgijskie drogi. To więcej niż rok temu, ale jeszcze nie rekord. Beata Płomecka. Zima zawitała do Belgii niedawno, ale była na tyle sroga, że soli nie szczędzono na śliskie i zaśnieżone drogi. Według danych belgijskiej agencji monitorującej natężenie ruchu, zużycie soli w grudniu i pierwszych dniach stycznia było większe niż podczas ubiegłorocznej zimy, kiedy wysypano tylko 9 tysięcy ton soli. Akurat ubiegły rok był wyjątkowy, najcieplejszy w historii Belgii od 1833 roku, kiedy rozpoczęto pomiary. Średnia temperatura wynosiła prawie 12 stopni. Bardzo zimno było natomiast kilka lat temu, kiedy podczas strogiej zimy zużyto 85 tysięcy ton soli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Rosji od dziś obowiązują ograniczenia w odwiedzinach siedziby Dziadka Mroza, czyli miejscowego odpowiednika świętego Mikołaja. Z powodu nadmiaru gości jego dom pęka w szwach. Przez najbliższe 3 dni siedzibę Dziadka Mroza ma odwiedzać po 8 tysięcy dzieci tylko w zorganizowanych grupach. Dlatego dla indywidualnych turystów wprowadzono sprzedaż biletów tylko na godziny poranne i wieczorne. Jak się oczekuje, do 10 stycznia do siedziby Dziadka Mroza w miejscowości Wielki Ustiuk w obwodzie wołogockim na północy Rosji przybędzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Szczyt odwiedzin tradycyjnie przypada przed prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia, które są obchodzone 2 tygodnie później po katolickich. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Relacją z Rosji kończymy ten serwis. Na kolejne informacje zapraszam o 14:00. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Opady deszczu, a na wschodzie i południu także deszczu ze śniegiem. W górach śnieg i silny wiatr. W porywach w górach może osiągać nawet 120 km na godzinę. Od 1 stopnia na Podhalu, przez 2 w centrum, 3 nad morzem, do 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia. Z okazji 10. urodzin Saturna dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład konsola PlayStation 4 500 giga w zestawie z grą Little Big Planet 3 za 1599 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł. A do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać.

Let in the Lights z płyty Zwei albo Tu, moderat na początek tej godziny Radiowego Domu Kultury, w której to przeniesiemy się na Śląsk z Agnieszką Opszańską. I teraz opowiemy o wydarzeniu, które wprawdzie odbędzie się za 3 miesiące, ale już zdaje się, że zrobiło się o nim dosyć głośno. Otóż 6 marca na wspólnym koncercie swoje siły połączą, uwaga, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i hip-hopowcy. Czy to prawda? Najszczersza prawda. Dołożymy do tego jeszcze kompozytora Radzimira Tamskiego, który występuje jako Dzimek. I już mamy pełny obraz wydarzenia. No takie rzeczy to tylko w Katowicach, a już zdążył ujawnić się nasz gość Krzysztof Krot. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć i czołem z Katowic. Dobry duch Katowic i dobry duch Mariackiej. Tam można cię często spotkać. Powiedz, skąd w ogóle wziął się ten pomysł w twojej głowie, bo zdaje się, że to ty jesteś głównie odpowiedzialny za ten chytry plan. Tak, to po części moja wina. Ja pamiętam doskonale, jak 2 lata temu rozmawialiśmy przy okazji wspomnianej Mariackiej i dużego wydarzenia, czyli urodzin bodajże drugich ulicy Mariackiej. I tam odbył się taki koncert też połączonych sił, ale wtedy hip-hopowych. I okazało się co? Okazało się, że ulica Mariacka była zabita z każdej możliwej strony, łącznie z dojazdami. Pojawiło się na koncercie około 8 tysięcy ludzi. Tak, żeby przekazać informacje jeszcze słuchaczom, którzy nie spędzali czas aktywnie w Katowicach, miewaliśmy już Monikę Brodkę, miewaliśmy Crystal Fighters, Kaliber 44 na balkonach i wiele innych wydarzeń muzycznych. I taki przypadek się nie zdarzył wcześniej. Więc wymyśliłem sobie, że w ramach wydarzeń, które za chwilę się będzie odbywać w Katowicach, ponieważ już od 1 stycznia obchodzimy 150. urodziny Katowic. Fajnie by było wymyślić projekt, czy postawić na projekt taki muzyczny, skompensowany. Pewien mariaż muzyki hip-hopowej, bardzo popularnej w tym wydaniu, z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. I to z dwóch powodów. Powstał nowy, wspaniały obiekt, uznawany za jeden z najlepszych akustycznych obiektów na świecie. Prawdopodobnie najlepszy w Europie, jeden z 3 na świecie. A dzięki przychylności pani dyrektor Wnuk Nazarowej okazało się, że jest taki projekt możliwy do zrealizowania, więc rozpoczęliśmy działania około pół roku temu i efekt usłyszymy do 6 marca. I zresztą jest to taki pomysł, który znów ma szansę połączyć, no, zdawałoby się, fanów muzyki z zupełnie różnych światów. To są diametralnie różne światy, oczywiście. Jeszcze jak dołożymy do tego, mówiliśmy o NOSPRE, czyli Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Projekt zakłada udział 64-66 muzyków Orkiestry Symfonicznej, więc to największy projekt, jaki znamy na świecie w tej chwili, bo były podobne wykonania filharmonicznej czy Orkiestry Symfonicznej w Stanach, Belgii, w Niemczech, we Francji, ale one były zawsze na mniejszym rozmachu robione. No mariaż wspaniały. Zobaczymy, jak wyjdzie to muzycznie. Cała praca w tej chwili w rękach czy w głowie Radzimira. Sami nie wiemy, co się szykuje na dobrą sprawę, bo znamy tą otoczkę w tej chwili w postaci gości. Na pewno wystąpi Jan Krzek, który już występował na płycie wcześniej z Miłoszem. Na pewno pojawi się Joka z Kalibra 44. Mamy jeszcze w zanadrzu 2-3 gości, ale musimy jeszcze domówić kwestię aranży. Co z tego wyjdzie, naprawdę nie wiemy. Jeszcze sporo tajemnic niewiadomych dookoła tego, co wydarzy się w siedzibie katowickiego NOSPR-u, ale wspomniałeś o gościach i tutaj też ciekawe połączenie, bo z jednej strony Jan Skrzek, czyli taka, można powiedzieć, wycieczka w stronę jazzu i bluesa, no i Joka z Kalibra 44, to też jakoś ciekawie się zapowiada to połączenie. No mamy przykład właśnie w postaci poprzednich płyt. Miłosz jest takim drugim pokoleniem, bo skąd też pomysł? To wszystko się splata Katowice na wiele sposobów. Bogucice, czyli jedna z dzielnic Katowic, z których słyną Kaliber 44, zawiązał tam swoją działalność, czyli takie pierwsze pokolenie dla nas podstawowe hip-hopowe, potem Pocahontas. W tej chwili w drugim pokoleniu jest to Miłosz, nowa płyta Pan z Katowic, a Nospry wybudowany jest oczywiście na terenie byłej kopalni Katowice, w okolicach Bogucic. Stąd te pewne elementy, które składają nam się w sumie na to ciekawe wydarzenie. Obecność Miłosza, być może jeszcze niespecjalnie znanego w całej Polsce, aczkolwiek już rozpoznawalnego, bo 4 złote płyty, czy jedna platynowa płyta, blisko 50 milionów odsłon, teledysków na YouTubie, robi swoje. A skąd w tym wszystkim wziął się Radzimir Dębski? Bo oczywiście wiadomo, że jest to syn Krzesimira Dębskiego. Wiadomo też, że wygrał konkurs na remiks piosenki Beyoncé End of Time i chyba wtedy zrobiło się nieco głośniej. A jak on tutaj wpadł do tej historii? Szukaliśmy oczywiście już w marcu z panią dyrektor Nospru człowieka, kompozytora, aranżatora, który by się podjął takiego wyzwania i szukaliśmy oczywiście wśród ludzi młodych i bardzo szybko chyba podjęliśmy decyzję, że będzie to Radzimir Dębski, pod warunkiem, że się zgodzi oczywiście. I Dzimek jest takim człowiekiem, który pomimo młodego wieku skomponował już sporo utworów. Było już takie doświadczenie ze strony Dimka z hip-hopowcem chyba w 2012 roku, kiedy podjął współpracę z PZ-em i efektem tego był utwór Nie Muszę Wracać. Także jest to chyba jeden z niewielu, być może jeden z niewielu młodych ludzi, młodych kompozytorów, który ma otwartą głowę na tego typu projekty. Stąd właśnie skierowanie do niego prośba o pomoc. Prośba została wysłuchana. To zróbmy teraz krótką przerwę. Złapiemy na chwilę oddech ze składem, który został wywołany w naszej rozmowie. Co proponujemy? A ja proponuję Kaliber 44 jutro Wena. Wracamy za chwilę. Jak fale radia, nutki stoją w rządku jak honorowa gwardia. Spróbuj się wychylić, a utrę ci nosa. Figa z makiem, trafiłoś jak na kamień kosa. Masz złe intencje, poniesiesz konsekwencje. Słuchaj głosu serca, tym lepiej, im prędzej. Bo to jest ważne, ważne jest w każdym, lecz głęboko. Niepotrzebne tutaj jest szkiełko i oko. Kształtowanie siebie i rozwijanie, zdążanie do doskonałości, w granicach możliwości, posiadanie moralności i techniki, bo życie to nie tylko atak, atak, ale i uniki, ale i uniki. Zdradliwa wena, wena, raz jest, raz i nie ma, nie ma. Ja ją prowokuję, bo to moja domena. Dla mnie jest hip-hop, hip-hop. I dla mnie jest scena. A co dla ciebie, zapytaj siebie. Zdradliwa wena, wena, raz jest, raz i nie ma, nie ma. Ja ją prowokuję, bo to moja domena. Dla mnie mikrofon, tak. I dla mnie jest scena. A co dla ciebie, zapytaj siebie, siebie, siebie. Wracamy do Katowic i do wydarzenia, które już w marcu rozgrzeje nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. No i miejmy nadzieję fanów hip-hopu. Z nami Krzysztof Krot. Cześć ponownie. Cześć, witajcie jeszcze raz. Pomysłodawca koncertu, który połączy hip-hop z orkiestrą symfoniczną. Popularność koncertu przekroczyła wasze wyobrażenia? Oj tak, zdecydowanie przekroczyła. Próbowaliśmy się przygotować powolutku do emitowania materiału, promowania tego wydarzenia i na dobrą sprawę nie zdążyliśmy tego zrobić, dlatego że po opublikowaniu pierwszego właściwego spotu promocyjnego wrzuciliśmy bilety chyba bodajże o godzinie 11-12 na stronę NOSPRO. Rozeszły się w nim całe 24 godziny. Spot już można obejrzeć na stronie Radiowego Domu Kultury. Zachęcamy, żeby tam zajrzeć, ale do tego jeszcze odezwały się przeróżne fora internetowe z pewną propozycją. Tak, padła propozycja zorganizowania drugiego koncertu. Powstało wydarzenie na fanpage'u z prośbą od fanów o zorganizowanie drugiego koncertu w NOSPRE. Oczywiście będziemy rozmawiać na ten temat i z wykonawcami, i z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Za wcześnie mówić o tym, czy taka decyzja zostanie podjęta. Wiadomo, że pierwszy koncert już wyprzedany. Czekamy z niecierpliwością na informację, czy będzie koncert drugi. Ale co tak naprawdę teraz się wydarzy? Jakie są wasze plany? Jak będzie wyglądała praca? W tej chwili pracujemy nad logistyką całego wydarzenia i oprawą wizualną. Potrzeba jeszcze sporo pracy w samym NOSPRE, który jest fantastycznym obiektem, nie wolno naruszyć go konstrukcyjnie. Akustyka jest fenomenalna w obiekcie i teraz mamy spory problem przed sobą do udźwignięcia tematu nagłośnionego koncertu, ponieważ jest to obiekt do koncertów akustycznych, symfonicznych, a w momencie jak się pojawiają głosy hip-hopowcy, być może dodatkowe perkusje i tak dalej, musimy nagłośnić całą orkiestrę, więc przed nami dużo problemów natury technicznej, które musimy rozwiązywać po raz być może pierwszy, drugi w tej sali. A możemy w ogóle zdradzić, co będzie w programie? Na pewno pojawią się te fundamentalne, najbardziej znane, rozpoznawane kompozycje Miłosza, czyli Nie mamy skrzydeł z repertuaru Jana Keksa Skrzeka. Na pewno pojawi się utwór, którym wystąpił Joka. Taki trzon stanowi 10-12 utworów bazowych, które są najbardziej popularne i one są dobrze znane odbiorcom. Jakie elementy jeszcze się pojawią, będziemy rozmawiać tuż po Nowym Roku z Radzimirem. Tego jeszcze nie wiemy na dobrą sprawę. Wiemy już to, że oprócz tego wydarzenia, czy tych wydarzeń, jeżeli one się powielą, spróbujemy dobudować jeszcze poszczególne elementy, które ułożą na taką układankę związaną z hip-hopem na terenie Bogucic i Katowic, więc planujemy jeszcze. O zgrozo, jeżeli nam czas na to pozwoli, na dodatkowe elementy, czy to postaci dodatkowych koncertów, czy dodatkowych wydarzeń, które będą towarzyszyć temu głównemu. A my będziemy trzymać rękę na pulsie i donosić, jakie nowe elementy doszły do koncertu. Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że połączenie hip-hopu z orkiestrą symfoniczną będzie miało miejsce w Katowicach, w siedzibie NOSPRU. 6 marca. Dzięki pomocy Trójki zapraszamy was serdecznie już dzisiaj na ten koncert. Miejmy nadzieję, że niedługo potem zobaczycie go na własnych sprzętach audiowizualnych i usłyszycie go być może w transmisji na żywo lub retransmisji na antenie Trójki. A Krzysztof Krot, nasz człowiek w Katowicach, był naszym gościem. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia w Katowicach. Agnieszka Opszańska rozmawiała. Za chwilę pojawi się w studiu Takie Rzeczy tylko w NOSPRE, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Kiedyś Kazimierz Kutz napisał piękną książkę Piąta strona świata o Śląsku. To teraz o piątej stronie zaśpiewa wspominany tu często Miłosz. Otwieram oczy, to kocham to co widzę. Różowe powietrze, ta bliska Katowice. Tu wolnie płynie życie, wśród porażek i zwycięstw. Tu smak węgla i stady, wśród słów leży nabicie. To picie zmienia pryzmat, historia jest jak blizna. Odmienność to charyzma, tak nas tu wychowano. Każdy dom niczym przystań, ziemia czarna i żyzna. Przekleństwem jest cielizna, to kreuje tożsamość. To za to wszystko, co zabrano nam przez lata. To dla tych miejsc, do których trzeba wracać, ja wiem. Każdy ich cios nas wzbogaca. Ich wiarą jest pieniądz, naszą honor i praca. To kraj w kraju, tonący w tonie fałów i stratach. Na ziemi, gdzie z Bogiem przeplata się szatan. I choć nie raz rozkazał nam przepaść skakać, my nauczyliśmy się latać. Całe Śląsko, obierz mi na ludzie. kiedy bierzesz dech, da się wyczuć pech tych ulic. To zeszły wiek wszystkich nas tak znieczulił. Pomoc dla nas to populizm, nieraz nim nas obruli. My to ten gorszy naród, biedy, brudu i żuli. Przekuli nasze dobro na nasze wieczne brzemię. Dziś nie patrzą już w oczy, patrzą pod ziemię. Spełnione obietnice, znów się ma po ściemie. Wraca im czucie, gdy tu wraca cierpienie. A nam zostaje niebo i kolory dzielnic. I przekonania ojców, którym jesteśmy wierni. Smak tej wody, zapach tych miejsc i zlepek historii, mistyki i tajemnic. Ciągle ich brak pamięci, my nie ugięci. Świat ostro kręci, świat lubi pędzić. Rok po roku całe życie na krawędzi. Ci co nadają na tym wszystkim co śmierdzi. Jeśli wiesz skąd jesteś, podnieś ręce i krzycz. Podnieś ręce i krzycz. Jeśli znasz swoje miejsce, podnieś ręce i krzycz. Podnieś ręce i krzycz. Jeśli wiesz gdzie masz serce, podnieś ręce i krzycz. Podnieś ręce i krzycz. Bo gdy umiera to świętego, to wstępuje do nieba. Podnieś ręce i krzycz, nie ma przebacz. O mój Śląsku. Piąta strona Miłoś w studiu Agnieszka Opszańska, która sobie śpiewała. Cześć, dzień dobry. O mój Śląsku. Podnieś ręce do góry i krzycz, nie ma przebacz. Nie ma przebacz, na razie koncert wyprzedany. Już? Nie ma biletów, tak, na 6. Natomiast jest szansa, bo... Marca, dodajmy to na, marcu, tak? Mhm. Bo to jest marzec, ale być może będzie jeszcze jeden koncert. Będziemy trzymać rękę na pulsie, będziemy nasłuchiwać, bo zdaje się, że zainteresowanie jest duże. I to też dla wszystkich tych, którzy pytali już na naszym Facebooku. Bilety wykupione na razie, ale jest szansa, że koncert jeszcze się odbędzie jeden, a potem cały cykl wydarzeń związanych z tym, co się odbędzie w Nosprze. Powiedzmy, że właśnie na stronie NOSPR można szukać informacji na bieżąco, tam także cała lista wszystkich wydarzeń, które odbywają się w tym przepięknym budynku. 29 minut po 13. Agnieszka w studiu nie bez powodu. No pewnie, bo plebiscycik jeszcze do niedzieli. Głosujemy. Radiowy Dom Kultury, czyli nasza audycja. Podsumowujemy trochę rok, porządkujemy wszystko to, co w naszej głowie się wydarzyło i co wydarzyło się w głowach naszych słuchaczy. Zatem do niedzieli jeszcze, to jest taki, myślę, możemy głosować, ale to jest taki wybór raz, że subiektywny, a nie mający wyznaczać konkretnie jakichś trendów, mówić o tym, co było tak naprawdę najważniejsze, ale podsumowujący to, co dla nas i dla naszych słuchaczy było ważne. Na naszej stronie i na profilu facebookowym Radiowego Domu Kultury można znaleźć link, kliknąć, oddać głosy, co zajmuje niewiele czasu, no chyba, że chcemy się namyślić. Przypominamy, nominacje w kategorii książka roku, wydarzenie roku i jeszcze płyta roku. Tak jest, a do wygrania bilety na tegoroczne już festiwale z naszym znakiem jakości. Możemy spotkać się na Openerze, na festiwalu OFF i na Orange Warsaw Festival. Dzięki temu, że ktoś spośród naszych słuchaczy weźmie udział w głosowaniu. A wyniki plebiscytu podamy za tydzień w naszej audycji, kiedy dołączy do nas, już dotrze na sankach Agnieszka Szydłowska. A właściwie nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy my możemy bawić się razem ze słuchaczami? Możemy. Możemy głosować w naszym plebiscycie? My nie, słuchacze, a potem możemy bawić się na festiwalach. A, to To znaczy pracować, a przy okazji bawić się. Mm-hmm. Ale jeszcze jedna ważna rzecz przed nami. Za tydzień poznamy kulturystę roku. Osobę lub dwie, bo tego jeszcze nie wiemy. Kulturystę roku 2014. Jesteś gotowa, by przypomnieć nominację? Tak, wybieramy co roku i nominujemy 5 osób. Posłuchajmy. Kulturysta roku 2014. Nominacja. Joanna Bronisławska albo Asimina. ma 39 lat. Nominowana za miłość do ludzi i dźwięków wszelakich, za sposób, w jaki działa na rzecz umuzykalnienia najmłodszych, za to, że wierzy, iż sztuka nie ma swojego miejsca, bo jest wszędzie tam, gdzie ktokolwiek ją dostrzega. Za wyjątkowe spotkanie z tekstami Białoszewskiego na najnowszej płycie Biało i za optymizm, który powoduje, że wszystko, nad czym pracuje, dla tego, kto z nią pracuje, ma sens. Kulturysta roku 2014. Nominacja. Adam Lach. Ma 31 lat. Nominowany za wyjątkowe spojrzenie, nie tylko przy użyciu obiektywu, na otaczającą nas rzeczywistość, za umiejętność dostrzeżenia innego, który jest wśród nas, i za pozbawione nachalności pokazanie jego świata. Za to, że udowadnia, iż w dzisiejszych czasach ważne są dialog i zrozumienie. Za piękny i potrzebny album Stigma, będący opowieścią o mieszkańcach wrocławskiego koczowiska na Psim Polu. Kulturysta roku 2014. Nominacja. Marta Dzido. Piotr Śliwowski. Mają odpowiednio. Ona 33 lata, on 41. Nominowani za to, że dostrzegli i zrozumieli, że nie byłaby możliwa solidarność bez kobiet. Za wiele miesięcy ciężkich przygotowań i walki o to, by film o członkiniach niezależnego, samorządnego związku zawodowego mógł powstać. Za przypomnienie odważnych, ważnych i mądrych postaci, którym zawdzięczamy wolność. Kulturysta roku 2014. Nominacja. Michał Szlaga. Ma 36 lat. Nominowany za nieustającą walkę o pamięć i dziedzictwo Stoczni Gdańskiej, wyjątkowego miejsca na mapie Polski, nie tylko tej historycznej. Za dokumentowanie przemian, nie zawsze tych pozytywnych. Za tworzenie, poprzez sztukę, wyjątkowego archiwum kolebki Solidarności i Wolnej Polski. Za to, iż wciąż jeszcze wierzy, że jego działalność ma sens. Kulturysta roku 2014. Nominacja. Julia Kubica. Ma 42 lata. Nominowana za wielkie zaangażowanie, z jakim podjęła się prowadzenia niezwykle potrzebnej placówki, z dala od centrum głównych wydarzeń, za przybliżanie mieszkańcom bieszczadzkiej wsi i okolic ważnych postaci naszego życia kulturalnego i stworzenie możliwości, by w jednym miejscu spotykali się ze sobą przedstawiciele wielu dziedzin sztuki, za to, że wie, co i jak zrobić, by połączyć tradycję z nowoczesnością, a balet z kołem gospodyń wiejskich. Joanna Bronisławska albo Asimina. Adam Lach. Marta Dzido. Piotr Śliwowski. Michał Szlaga. Julia Kubica. Nominowani do tytułu Kulturysta roku 2014. Złota szóstka, bo to jest taki wybór nasz, to jest taki efekt przebywania z ludźmi, spotykania ich po drodze, jeżdżenia po całej Polsce z Radiowym Domem Kultury. I właściwie nie chodzi tutaj o to, kto wygra, ale ktoś wygrać musi oczywiście, ale nie chodzi o to, kto wygra, a chodzi bardziej o to, żeby zauważyć osoby, które pracują u podstaw i są takimi kulturalnymi robotnikami. Zatem my wybieramy kulturystów, troszkę będzie bitwy, jak sądzę. Za tydzień dowiemy się, kto został kulturystą roku, a nominacje do naszego plebiscytu cały czas otwarte. Do niedzieli głosujemy i to już robią nasi słuchacze. Hej. No i za tydzień ważne wydarzenie. W tym programie ogłosimy wyniki i poznamy jedną lub dwie osoby, które otrzymają tegoroczny, właściwie zeszłoroczny tytuł kulturysty roku. Agnieszka Opszańska za chwilę powróci z książką. Dzisiaj jest twoje święto, szaleństwo na antenie. Bo książka jest dobra też. Na wszystko. A na naszej antenie Gabakulka. Jadalnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem. Spróbuj, zagryzam językiem i połykam. Nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Nowego albumu świetnego The Escapist. Gabakulka to była płyta tygodnia w do południa w ostatnim tygodniu 2014 roku. Nowy rok to czas porządków i dlatego teraz chcę powiedzieć, że znam już zwycięzców konkursu, jeśli chodzi o najciekawsze podpisy do zdjęć Zbyszka Siemaszki. Przypomnę, przed tygodniem mówiliśmy o wspaniałym albumie Warszawa Siemaszki. Na naszym profilu facebookowym Radiowego Domu Kultury pokazaliśmy kilka zdjęć. Prosiliśmy o propozycje podpisów do tych zdjęć. 5 albumów mamy do przekazania, a właściwie to wiemy, komu je przekażemy. Spis tych osób jest na naszym profilu facebookowym, tylko proszę się do nas odezwać. Wszystkie wskazówki są tam właśnie, no bo chcemy poznać adresy. Przypomnę, Warszawa Siemaszki także do zobaczenia w sieci, do pobrania za darmo taki cudowny e-book, właściwie to fotobook. Wszystkie informacje na profilu facebookowym Radiowego Domu Kultury. Za chwilę będziemy czytać, ale wcześniej We Draw Away. For every border, the shapes are there. And moving matters, the blast are there. Just gave nothing.

Let go of.